aninga lelo yo nasepeli ngai motema imia nazwi mwasi na kolingaka lelo to balani bafiance nazalaki nde koluka lelo naponiaka banzela nazalaki kokende na boy kanda maboke na boy nakoluka nini lisusu nakomi komple nakoluka nini ovongo lelo naboyiki monzemba anzambe nakoluka nini ovongo lelo naboyiki monzemba anzambe nakoluka nini ovongo lelo nabali kento mpombo yeba nakoluka nini ovongo lelo nabali kento mpombo yeba baninga lelo yo tata na mama balongoli mokumba nazwi tipenga nalingaka te lelo momoni ye mibali bazalaki nde koluka ngai lelo naponi moko basi mpe bazalaki kobetela ngai lelo matoyi ekangami babumbu bazalaki koyebite ngai sika bamona ngai te nakoluka nini ovongo lelo nati pete na mosapi ngoyo nakoluka nini ovongo lelo nati pete na mosapi ngoyo nakoluka nini ovongo mobali na nga andimi ngai makwela nakoluka nini ovongo mobali na nga andimi ngai makwela nabolingo tokobanda ngai na yo tokoka bwana soki nzambe abengi moninga tokoluka bafamia mpe bayokana tokoboyisa bafamia na boswani wo nalibala tokosala nde limbota nambala nsima tokobota nde mapasa wo tokobongisa lavenino ya bana na biso ngonya Ambalasima tokobota nde mapasa